na komona na na ko ebisa mama liko sana sala kina chance na kayo siko na komina masuma tukusambo kasambo nyoso na komona na na ko ebisa mama liko sana sala kina chance na kayo. Como conocemos.